Música a través de Musicòpolis, al vostre costat. La radiofórmula Monovore, des del Touching the Heart with Heavy Rock and Master of the Wind. Calling to your spirit as a sail calls the wind. Hear the angels sing far beyond the sun. Across the western sky, reach to the blackness, find the silver line. In a voice I whisper, a candle in the night will carry all our dreams on a single change. Will winds of fortune bring? Fly away to a rainbow in the sky. Gold is at the end for each of us to find. Then the road begins where another the four winds know who will break and who will bend, all to be the master of the wind. Falling stars now light my way. My life was written on the wind. Clouds above, clouds below, high ascend the dreams within. When the wind fills the sky, the clouds will move aside, and there days it brings, nothing is as bad as it seems. Close your eyes, look into the dream. Winds of change will winds of fortune. Then the road begins where another Un dels grans èxits de la història de la música, avui amb aquest Musicòpolis, en el qual doncs, ens en recolzem en la música de sempre i amb la música actual per portar-vos una radiofórmula pèl diferent del que és habitualment només l'actualitat. Train, amb la cançó Marry Me, des de l'àlbum del 2011, Save Me, San Francisco, també sona entre nosaltres. Forever could never be long enough for me. I feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted in my way. Enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her mind. Say you will. Mm. A poc anem compartint els minuts, anem gaudint de la música i dels records amb el programa d'avui, amb el tema de Def Leppard, que us hem portat aquesta fotografia monumental com un dels grans èxits de la música també al vostre costat. Avui combinem aquests records amb l'actualitat i amb la música de casa, com ho farem també d'aquí uns instants amb una cançó de Glissando, que és una de les boniques que ens porten darrerament. La cançó es diu De Mica en Mica i també sona a Musicòpolis, a la teva radiofórmula musical, així mateix, Glissando. En aquell petit cafè on no hi volen entrar ni la llum del carrer ni la gent assenyada, vaig trobar el teu mirar melangiós i llunyà com la boira que neix al port de matinada. Et vaig donar una mà i em vas seguir en la nit com un gosset perdut que prega una carícia. Vas omplir de colors la tristor del meu llit de vermells de capvespre i de verds de Galícia. I el meu racó va ser el teu racó també. Tu eres jove i bonica, vam començar jugant i et vaig anar estimant de mica en mica. Em vaig acostumar poc a poc el teu nom a la teva escalfor i a les teves paraules, al soroll del teu pas pujant els esglaons i a la teva manera de parar la taula, a l'olor de les teves mans aquesta casa. Ningú m'està esperant. Gràcies per tot, Joan. Tu eres jove i bonica, se'm va anar tot de cop i et vaig anar perdent de mica en mica. Vaig sentir tant de fred aquelles nits d'estiu, vaig maleir mil cops la petita taverna. Quantes tardes he anat a dur el meu flor al riu, quantes nits he passat en blanc com la lluerna. Però em vaig acostumar també a viure tot sol, sense estripar els papers ni les fotografies. Si tinc fam, menjo pa. Si tinc fred, encenc foc i penso, si avui plou, potser demà farà bon dia. Torno en el cafè i penso que potser tu eres jove i bonica, però el temps ha anat passant i jo t'he anat oblidant de mica en mica. Fantàstica la cançó de Glissando, aquesta de mica en mica, que no ens cansaríem mai d'escoltar. Des de l'àlbum Otra Dimensión, publicat també el 2011, Miguel Castro, Ser para ti. Que me hablan del amor. Tengo un corazón que no se cansa de vivir por ti, de latir por ti. Tengo mil claveles en el alma que me envuelven con sus pétalos de amor, pero vivo siempre en la esperanza de ser para ti, solo para ti. Seré para ti, seré para ti, el arco iris que ilumine tus noches de pasión, el viento del otoño entrando por tu piel hasta tu pasión, toda la eternidad. Seré para ti, oh, oh, yeah. Tengo aquí en el alma tantas cosas que con mirarte te las puedo hasta decir. Tengo enamoradas a mi sombra, loco por tu amor, así vivo yo. Seré para ti, seré para ti, el arco iris que ilumine tus noches de pasión. ¿Qué culpa tengo? enamoradas, autosugestionadas, también me quisiste, o eso parecía, hoy quién lo diría, siempre tan esquiva, o de correrías, quizá a otros les guste esa inconsistencia, la nula injerencia que ahora es tu disfrute, arrasar con todo como la escapista, la falsa turista que alardea en el foro. Tengo de que seas tan fiera. Un giro teatral ha dado mi vida desde que te conociera. ¿Qué culpa tengo de que seas tan loca? Un hombre cabal he sido que procura no descomponer lo que toca. Sido hasta que besé tu boca. Tu boca. La música de Manolo García, un giro teatral des de Los Dios Intactos, també bona música. Posem el punt final amb un segment més de Musicòpolis, de la teva radiofórmula, amb una cançó del 2008 des del Skin to Skin de Bobby Ricketts. Sentim la cançó A Song for You, una cançó per tu.